سورت المؤمنون، سورت المؤمنون کا ما قبل سورت الحج کے ساتھ ربط نامی یا ربط اسمی، سورت الحج میں حج کا ذکر تھا، اب سورت المؤمنون میں حاجیوں کی صفات کا بیان ہوگا، حاجیوں کی صفات کا بیان ہوگا، ربط معنوی سورت الحج میں نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف کا بیان ہوا، اب سورت المؤمنون میں فرمایا جائے گا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسئلے کے ایسے واضح بیان کے بعد مشرکین شرک سے رک جاتے، لیکن انہوں نے بجائے شرک چھوڑنے کے نئی نئی شرک کی راہیں اور شرک کے نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، نمبر دو، سورہ حج میں مشرکین کے افعال کا ذکر تھا اور سورہ مومنون میں مواحدین کے اوصاف کا ذکر ہوگا، نمبر تین، سورۃ الحج میں ابتداء کے اندر قیامت کا منظر مذکور تھا اور سورۃ المؤمنون میں قیامت کے دن نجات پانے والے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، سورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ آیت نمبر 77 تک اور دوسرا حصہ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 114 تک اور آخر میں خاتمہ ہوگا خلاصہ سورت، سورت کے پہلے حصے میں چار رکوع آئیں گے، اور آخری حصہ میں دو، پہلے حصے کی ابتدا اور آخر میں امور ثلاثہ تافعہ للعذاب کا تذکرہ ہوگا، امور ثلاثہ تافعہ للعذاب کا بیان ہوگا، نفی شرک کے تصرف کے لیے دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ کا بیان ہوگا، اسی طرح نفی شرک فعلی کے لیے تین دلائل نقلیہ مذکور ہوں گے. دوسرے حصہ میں نفی شرک تصرف کے لیے پانچ دلائل عقلیہ کا ذکر ہوگا, جن میں تین دلائل اعترافی من الخصم ہوں گے. اس کے بعد ثمرہ دلائل کا بیان ہوگا, اور ایک طریقہ تبلیغ ذکر ہوگا. خاتمہ میں خلاصہ صورت اور دعوی صورت کا بیان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, تحقیق کام نکال گئے المؤمنون, مسئلہ ماننے والے. المؤمنون ایمان والے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں مسئلہ ماننے والے. قد افلح, ماضی کی تعبیر, تحقق یقینی ہونے کی وجہ سے ہے, کامیاب ہو گئے. جس چیز کا وقوع یقینی ہو اور متحق کا کل وقوع ہو, اس کو تعبیر بالماضی سے ذکر کیا جاتا ہے, گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے. حالانکہ قیامت آئے گی, ابھی نہیں. ماضی سے تعبیر کیا, قد افلح, تحقیق کامیاب ہو گئے. المؤمنون, مسئلہ ماننے والے. وہ کون ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ صفات مومنین کا بیان ہے. الذین, ایک کا حاشیہ ذرا دیکھ لو, یعنی جو لوگ شرک کے تصرف اور شرک کے فعلی نہیں کرتے, بلکہ ان میں یہ صفتیں بھی موجود ہیں کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتے, ان کے لیے فلاح ہے, ان کے لیے فلاح ہے. اب دیکھو, اللہ دینا ان کی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع اخلاص قلبی کا نام ہے, اور خشوع کا محل قلب ہے, سمجھو دل. لیکن اس کے آثار جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں. پرانے پاک میں خشوع کا لفظ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوگا, آواز کے لیے بھی خاشع دل, دل کے لیے بھی, یعنی اس کا اطلاق دونوں پر ہے. ذرا سمجھو بات, اصل خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اور دل والے خشوع کے آثار اعضا پر ظاہر ہوتے ہیں. اعضا پر, وہ جو حدیث میں آتا ہے بخاری میں, جہاں سے اہل بدعت استدلال بھی کرتے ہیں کہ نماز صحیح پڑھا کرو, وہاں پر آ گیا کہ تمہارے خشوع کو بھی میں دیکھتا ہوں. اراکم ورا اظہاری, اور کسی میں اراکم خشوعکم, رکوع کم و خشوع کم, تمہارا رکوع اور خشوع کو دیکھتا ہوں. یہاں سے آل بدعت نے یہ بات نکالی کہ خشوع یہ تو فعل قلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات بھی جانتے ہیں, اور وہ روایت بخاری سے پیش کی. لیکن یاد رکھو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خشوع جیسے دل پر اس کا اطلاق ہے, اعضاء پر بھی ہے, اور اس کی وجہ دل محل ہے اور اعضاء دل پر اثرات کا ظہور ہے. اس لیے باہر یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ میں تمہارے دل کی حالت کو دیکھتا ہوں, مطلب ہے کہ جو خشوع کا مظہر تمہارے جوارے ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ کون حرکات کر رہا ہے اور کون پرسکون ہے. اب وہ دیکھنا کیا ہے, دیکھنے میں صاحب ہدایہ کی توجہ سب سے بہتر ہے. صاحب ہدایہ نے توجہ کی ہے کہ آنکھ کے کنارے سے دیکھنا, اور یہ امام کو اجازت ہے. مسئلہ جہاں کھڑا ہے جہاں پر, اصل مسئلہ ہے قبلہ, آپ تو اکثر کعبہ کے اندر ہوتے, اور ویسے بھی جو باہر ہو وہ سمت قبلہ, وہ قبلہ ہے, نہ کہ نقش کعبہ. سمت کعبہ وہ قبلہ بنتا ہے, نہ کہ نقش کعبہ. تو امام کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کا چہرہ کعبہ سے نہ ہٹے, چہرہ رہے سمت قبلہ کی طرف. تو اس طرح کر کے یہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے جو محراب ہے. اب یہاں جو آدمی کھڑا ہوگا وہ حرکات کرے گا تو میں دیکھ لوں گا. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ مجھے آنکھ کے کنارے سے دیکھنا ہے. اس پر جو محدثین شارحین چلے, بعد نے کہا کہ آپ کے مہر نبوت میں بینائی تھی, یہ بھی ایسی گپ ہے. بعد نے کہا کہ دو آنکھیں پچھلی طرف تھی, یہ بھی ایسے گپ ہے. بعد نے کہا کہ یہ موجودہ ہے نماز کے اندر. ایک اور یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر کا آپ کا موجودہ ہے کہ آپ جیسے آگے نماز میں دیکھتے ایسے پیچھے بھی دیکھتے, لیکن تحقیق کے یہ بھی خلاف ہے. اصل بات ہوئی ہے جو صاحب ہدایہ نے کی ہے کہ آپ کا جو پیچھے دیکھنا تھا وہ آنکھ کے اشارے سے دیکھتے اور آنکھ کے اس کونے سے کنارے سے دیکھتے تھے, آنکھوں کے بھوک کنارے سے, اور یہ دیکھنا عادی ہے, سارے کی عادت نہیں ہے. اس طرح امام مقتدیوں کے, اب جہاں جو ہے نا میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر, لیکن میری نظر ادھر ہے, یہ چیز یہ جتنا بھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی یہ. اور اب جب جہاں کھڑے ہو کر اس طرح کوئی حرکت حرکت کرے گا تو کم از کم ان کو ہم دیکھیں گے. تو مقصد یہ ہے, رویت مقصود ہے ہی نہیں, مقصود سکون فی الصلاۃ کی ترغیب ہے. وہاں پر رویت عدم رویت کا مقصد ہی نہیں, مقصد ہے, مقصد یہ ہے نماز میں سکینہ اختیار کرنا اور سکون اختیار کرنا. یہ قد افلح المؤمنون ہو گیا, خاشعون کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا, ہم للزکات فاعلون, وہ مومن زکات کے کرنے والے ہیں, واسطے زکات کے فاعلون کرنے والے ہیں. اس زکات سے مراد کیا ہے؟ سورت مکی ہے, پہلے سمجھا چکا ہوں. یہ زکات قلبی مراد ہے, اور زکات قلبی دل کی زکات وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. زکات النفس سے کیا آگے, ان رضا الی جامع البیان کا حوالہ ہے, وہ اپنے دل کو رضائل سے پاک رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا رذیل شرک ہے, ان کا دل شرک سے پاک. اسی طرح رضائل میں کینہ, حسد, بخل اور عجب, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری, عجب اور تکبر اور کینہ اور حسد, یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. اور جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح دل کی بیماریاں ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دل کی بعض بیماریاں ایسی ہیں جو آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتی, سوچ نہیں سکتا. جیسے جسم کی دفاعوں کا بیماریاں ہوتی ہیں لیکن آدمی سمجھ نہیں سکتا, اسی طرح اگر چیک اپ کرایا جائے تو اگلا بتاتا ہے مجھے شوگر ہے, تیرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یہ مائر معالج بناتا ہے. اسی طرح دل کی جو بیماریاں ہیں یہ ماہر معالج روحانی اور مرشد حقانی اس کی صحبت میں یہ درست ہو سکتی ہے. اور آج کل چونکہ مرشد بھی بیمار ہو چکے ہیں، اس لیے جو خود بیمار ہے وہ کیا تشخیص کرے گا؟ تو اصل جو مرشد ہے وہ قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور. قرآن سے بڑھ کے کوئی مرشد نہیں. قرآن پاک کو جب مذہب کا صحیفہ سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود پردے اٹھتے جائیں گے اور نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی. ہاں بھائی، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن کون ہے؟ پہلا امر، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. فی صلاتہم خاشعون، خاشعون کا معنی خشوع، بارو بدرین نے معنی کیا ساکنون، اپنی نمازوں میں حرکات نہیں کرتے، غیر مقلدوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے. خاشعون، غیر مقلد جب نماز میں کھڑا ہوگا نا، آپ دیکھ رہے اللہ ہو، اب اس کو خارج شروع ہو رہے ہیں، پہلے نہیں ہوگی، پہلے آپ غیر مقلد کو دیکھتے رہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب اللہ ہو اکبر، اب خارج کہیں کس ایریے میں، کبھی کس ایریے میں ہاتھ لے کے جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سر کبھی ناک اور کبھی کہاں کبھی کہاں، تو اس کے ہاتھوں کو آرام ہی نہیں جاتا. حرکات کیوں معلوم ہوتا ہے؟ کہ شیطان کے پاس اس کا کوئی بٹن ہے، اس نے نماز شروع کی، اس نے بٹن دبایا اور یہ اس نے اپنی حرکت شروع کر دی. اب کوئی غیر مقلد بھی دیکھ لے، جب نماز شروع کرے گا تو اس کو خارج شروع ہو جائے، اور پھر دیکھو ہاتھ کدھر جاتے ہیں. فرمایا خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو خشوع فی الصلاۃ اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کا معنی کیا ہے؟ سکون، نماز میں حرکات کم سے کم کرتے ہیں، اپنے پاؤں ہاتھ خارج، لعب الثياب کپڑوں سے کھیلنا، بدن سے کھیلنا یہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ خشیت، اور وہ پر سکون ہو کر نماز پڑھتے ہیں. وہ کیا ہو؟ خاص ہے پھول. اب ذرا کتنی بات پرانے پاک سے آ گئی. قرآن نے بتا دی کہ خشوع فی الصلاۃ عند اللہ محمود ہے. اتنی آپ سمجھ بھی رہے ہیں، قرآن پاک کی اس نسکتی سے اتنی بات آ گئی کہ خشوع فی الصلاۃ یہ عند اللہ کیا ہے؟ محمود ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حدیث سے کہ اس کا فرض کیا ہے. آپ نے صحابہ کو فرمایا اس کو نو فی الصلاۃ، اس کو نو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اور اس کو نو مقابل آیا رافعی ایدیکم کے، رفع الیدین کو آپ نے خلاف سکون قرار دیا، اور خاشعون پر نمازی کی مدہ آئی. اسی سے امام اعظم نے مسئلہ لکھا کہ روایات کی بات تو اپنے مقام پہ ہے کہ نماز بہتر نماز وہ ہے جس میں کم سے کم حرکت ہو اور سکون زیادہ ہو، اور ادھر حدیث وہ رفع الیدین کو منافی سکون قرار دے رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلم کی اس حدیث اور قرآن پاک کی آیت دونوں کے ملانے سے رفع الیدین نماز میں نہ کرنا محمود اور بہتر ہے. اتنی آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، رفع الیدین نماز میں نہ کرنا محمود اور بہتر ہے، افضل ہے. کیوں؟ یہاں پر خاشعون کی مدہ کی گئی ہے، اور خاشع ساکن کو کہتے ہیں، جتنا سکون زیادہ ہو، اور سکون حدیث سے رفع الیدین کے مقابل آ رہا ہے. مالی اراکم رافی ایدیکم فی الصلاۃ اس کو نو فی الصلاۃ، تو رفع الیدین کرنا خلاف سکون منصوص ہے، اور کم حرکت والی نماز اور سکون والی نماز اللہ کو پسند ہے، اسی لیے ہمارے امام نے کہا روایات تو مختلف ہیں، 28 مرتبہ والی بھی ہیں، 4 رکتوں میں 16 مرتبہ رفع دین والی بھی، 10 والی بھی، 9 والی بھی، 1 والی بھی. جو 1 والی ہے یہ مؤید بالقرآن ہے اور اس میں خشوع زیادہ ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ رفع دین نماز میں نہ کیا. ہمارے امام نے ہم کو ایسے نہیں چھوڑا، قرآن کی طرف لے گیا. یہ بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے نماز ہی کوئی نہیں، ہاں تو جہنم کے دروگہ ہے، لگتا ہے اعمال کی چیکنگ پہ اس قبل کو کھڑا کیا ہے. جو رب ذہن کرے نماز ہی کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے اس کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں. کوئی دلیل ہے تو پیش کر، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رب ذہن کرنے والے کی نماز ہی کوئی نہیں، اس پر کوئی دلیل ہے تو لا. ورنہ جو بات نبی پاک نے نہیں کی تو کرتا ہے تو تم خود نقوت کا مدعی ہے. سمجھ نہیں بھائی، یا تو اللہ کا رسول فرمائے کہ رفع دین کے بغیر نماز فاسد ہے، فاسد ہے نہیں، پھر تو غیر مقلد کہے. لیکن اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہ کرنے والے کی نماز فاسد یا فاسد یا ناقص، آپ نے نہیں فرمایا. اور غیر مقلد کہتا ہے، ہمارا سوال ہے تو کہتے عطی اللہ و عطی الرسول، اپنے اسی فتوے کو عطی اللہ سے ثابت کر یا عطی الرسول سے ثابت کر؟ جو تو فتوہ دے رہا ہے تیرا فتوے ہی مبنی پر شیطنت ہے، اور یہ تجھے شیطان نے ابھارا فتوے ہی غلط دے رہا ہے. جب فتوے ہی غلط ہے کتاب و سنت کے خلاف میں تو عطی اللہ و عطی الرسول کے نعرے چھوڑ دے. جہاں تک ہماری بات ہے ہم پوری بات کرتے ہیں، رفع الیدین ہو پوری بات کریں گے، 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع دین. ابن ماجہ 4 رکعتوں میں 16 مرتبہ رفع دین، نسائی اس میں موجود ہے مجمع الضوائد، اس میں 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ کا رفع دین وہ موجود ہے. بخاری 4 رکعتوں میں 9 دفعہ کا رفع دین وہ موجود ہے. موتا مالک یہ سب کتابوں میں. اب سوال یہ کہ صرف غیر مقلد کا عمل 10 مرتبہ رفع دین کرنا، 4 رکوع جاتے اٹھتے 8، 1 تکبیر تحریمہ اور 1 تیسری رکعت کی ابتدا میں 10 مرتبہ رفع دین کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اختلاف روایات آ گیا، 5 قسم کی روایتیں آ گئی، وہ روایتیں کہ 28 مرتبہ رفع دین، وہ روایتیں کہ 16 مرتبہ رفع دین، وہ روایتیں کہ 10 مرتبہ رفع دین، وہ روایتیں کہ 9 مرتبہ رفع دین، وہ روایتیں کہ 1 دفعہ رفع دین. اب کتنی روایتیں آ گئی؟ 5. یہ 5 مضامین آ گئے. اب میں کہتا ہوں غیر مقلد سے کہ تو پکا آل حدیث ہے، لیکن عامل کس پہ؟ 10 مرتبہ رفع دین والی کی، اور 4 قسم کی روایات کو چھوڑ دیا، 4 ابواب کو چھوڑا. اور میں بھی عمل کرتا ہوں 1 مرتبہ والی رفع دین پر، ہم نے بھی 4 کو چھوڑا، انہوں نے بھی 4 کو چھوڑا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے 4 کو چھوڑا ہم بن گئے اہل رے، اور انہوں نے بھی 4 کو چھوڑا تو وہ آل حدیث کس منہ پہ بنے؟ تو سنو سنو، تم نے کتنی قسم کی روایتیں چھوڑی اور انہوں نے کتنی قسم کی چھوڑی؟ یہ فرق کیسے لگ گیا؟ تم بن گئے آل رائے اور وہ بن گئے آل حدیث. جرم تو برابر نہیں کیا، 4 قسم کی تم عمل نہیں کرتے، 4 قسم کی وہ نہیں کرتے، اور وہ بن گئے آل حدیث تو بن گئے آل رائے. یہ کہاں کا تماشا ہے؟ 1. نمبر 2، غور سے سنو، ہو سکتے اس مسئلے کا پھر ٹائم ہی نہیں رہے، تنقید سن رہو، اگر ٹائم ہوا تو یہ ہوگا اور بڑے مسائل ہیں. تو اب ذرا سنو، میں کہتا ہوں، میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ 4 قسم کی روایتیں میں نے کیوں چھوڑی. اور اس کو کہے تو بھی وجہ بیان کر، 18 مرتبہ پہ عمل کیوں نہیں، 16 مرتبہ پہ عمل کیوں نہیں، 10 مرتبہ پہ عمل کیوں نہیں، 1 مرتبہ پہ عمل کیوں نہیں، تو نے دیے 10 والی، 9 غلط میں نے کہہ دیا، 9 پر عمل، 10 پہ اس کا عمل ہے، 10 پہ عمل ہے، اب میں نے بھی چھوڑ دیا 4، یہ جرم میں برابر ہیں جب کوئی فرق ہے، لیکن ہم اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، ہم نے 4 اس لیے چھوڑی، ہم سے قرآن نے چھڑوائی ہے، قرآن نے کہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے جس میں زیادہ خشوع ہے، اتنی بات آ گئی خشوع اور سکون، اب مسلم کو دیکھو، وہاں پر ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون جو ہے اس کو روح صلاح، نماز میں سکون اختیار کرو، اور سکون کو خود نبی پاک علیہ السلام نے رب الجدین کے منافی قرار دیا، اور رب الجدین کو سکون کے مقابل رکھا، فرمایا مال یا رات برا گم راتی ہے جی کم فلا اس کو روح صلاح، معلوم ہوتا ہے جس میں ہاتھ کی حرکت زیادہ ہے رب الجدین ہے وہ منافی سکون ہے، قرآن کہتے ہیں سکون والی نماز زیادہ پسند ہے، نبی پاک فرماتے ہیں رب الجدین کرنا سکون کے منافی ہے، اس لیے ہم نے 4 کو چھوڑ دیا اور جس میں زیادہ سکون ہے 1 کو ہم نے لے لیا، ہم نے تو وجہ بیان کر دی قرآن اور حدیث سے، ہم کہتے ہیں جی بزرگو تم بتاؤ تم نے 4 کیوں چھوڑی، اس پر غیر مقلد مر جائے گا اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ 4 چھوڑی کیوں ہیں، 1 پر عامل کیوں ہے، اس بیچارے پر کوئی نہیں دلیل ہی نہیں، اور دوسری وجہ سب سے زیادہ جو رفع ذہن کی روایات پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے، سب سے زیادہ پہلا جس روایت پہ ساروں مدار ہے غیر مقلد عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بخاری ہے، وہ پیش کرتے ہیں رفع الجدین پر، تو پہلی بات یہ ہے کہ بخاری کا استاد ہے امام حمیدی، امام حمیدی، اور یہ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا راوی ہے، وہاں پر بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، حمیدی میرے استاد نے بیان کیا، اب ابن عمر کی روایت بخاری میں ہے کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نبی پاک رفع ذہن کرتے تھے بخاری میں، اور مسند حمیدی جو استاد کی کتاب ہے اس میں ہے کہ اذا رکع فرفع راسہ من الرکوع لا یرفع ہوگا، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع ذہن نہیں کرتے تھے، اب پہلے تجھے فیصلہ کرو، شاگرد کی کتاب کہتی ہے رفع ذہن کرتے تھے، اور استاد کی کتاب کوئی روایت ایک سند ایک راوی کوئی، استاد کی کتاب کہتی ہے رفع ذہن نہیں کرتے تھے، اب آ گیا تم پی چاہیے فرد اللہ رسول، غیر مقلد کو کہتے ہیں اب تنازع بن گیا شاگرد اور استاد کا، استاد محدث ابن عمر کی روایت بیان کرتا ہے کہ رفع ذہن نہیں کرتے تھے، اور شاگرد بخاری وہ کہتا ہے کرتے تھے، اب ذرا خدا سے پوچھ کے بتا رسول سے پوچھ کے بتا بخاری سچا ہے یا حمیدی سچا ہے، اب ہو گیا نا جھگڑا، تنازع تم بھی شعین پرتو ہو اللہ ہے، اور سنو سنو کون ایک سچا ہوگا یا دونوں ہیں، استاد شاگرد ہیں دونوں محدث، ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں، لیکن بات ہماری ماننی پڑے گی، غیر مقلد کی بات نہیں چلے گی، اب صحیح روایت ابن عمر کی کسی کو حق کر رہا ہوں باقی ساری چھوڑ کے، میں کہتا ہوں سچ یوں بنتا ہے، ابن عمر نے جب رب الجدین کرتے دیکھا کر لیا، جب چھوڑتے دیکھا چھوڑ دیا، بخاری نے اس دور کی نقل کی جب رفع ذہن کرتے تھے، حمیدی نے اس دور کی نقل کی جب رفع ذہن ترک کر چکے تھے نہیں کرتے تھے، اس لیے حمیدی کی روایت بھی درست اور بخاری کی روایت بھی درست نہیں، تو غیر مقلد کو کہ تو ذرا سنا، یہ تو چلو میری بات ہوئی میں نے تو امام مہدی کو بھی بتا لیا بخاری کو، میں نے کہا بخاری نے بھی ٹھیک نقل کیا، امیدی نے بھی ٹھیک نقل کیا، یہ ٹھیک سب بنے گا. آپ نے رفع دین کیا بھی ہے، رفع دین نہیں بھی کیا. جب کیا ابن عمر نے وہ نقل کر دیا اس دور کا، بخاری کو مل گئی. نہیں کیا امیدی نے نقل کر دیا، امیدی بھی سچا بخاری بھی سچا، دونوں وہ حق سچے اور غیر مقلد جھوٹے. اور اگر غیر مقلدوں کو سچا سمجھے، یا بخاری جاتا ہے یا امیدی جاتا ہے، یا استاد جھوٹا یا شاگرد جھوٹا، اب یہ وہ فیصلہ کرے. اور کسی پر ہم کرینہ پیش کر رہے ہیں کہ مجاہد سادی ہے، وہ کہتے ہیں صلی تو خلف ابن عمر، میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور کتنا اچھرا سی بھی 10 سال تک پڑھی، اور ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ پر رفع دین کرتے تھے، پھر کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے. یہ بھی ہماری تائید ہے. ہم کہتے ہیں بخاری کی روایت اس دور کی ہے جب رفع دین کرتے تھے نقل کیا، اور پھر ابن عمر خود نہیں کر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین آخر عمر تک کا یہ عمل نہیں ہے. پھر تاریخ الاخبار الفقہا والمحدثین میں وہاں پر یہ صراحت آ گئی ابن عمر کے اپنے لفظ، نبی پاک علیہ السلام رفع دین کرتے تھے ہم کرتے تھے، جب آپ نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا. یہ اپنے لفظ ہے ابن عمر کے اخبار الفقہا والمحدثین میں. اب یہ روایت حل ہو گئی. دوسرے نمبر پہ پیش کی جاتی ہے مالک بن حمیرس، اس کی روایت بڑی پیش کرتے ہیں، سندوں کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا، نہیں تو ان کے سندوں میں بھی بڑے قدری اور بڑے بڑے فنسی موجود ہیں. چلو وہ ساری چھوڑ کے، مالک بن عمیرت کی بخاری میں رکوع کا رفع دین ہے اور نسائی میں سجدوں کا رفع دین ہے. غیر مقلد سے ہم پوچھتے ہیں سجدوں والوں کو شیعوں نے لیا، تم نے کیوں نہیں لیا؟ تم نے آدھی عزیز آپ دو میں نونا بے بازل کتاب میں بدر قرونا بے باز راوی وہی مالک بن عمیرت ہے. وہ رکوع کا رفع دین بخاری میں نقل کرتا ہے، غیر مقلد نے لے لیا. نسائی میں سجدے کا رفع دین کا بھی راوی ہے. اب ہم کہتے ہیں اس کی بات پوری تو ماننا، کہ یہ فیصلہ کر تو غیر مقلد ہے یا یہودی ہے. آج سے تو یہودیوں والی کر رہا ہے کہ راوی کوئی ہے وہ رکوع کے رفع دین کی بات کرے تو آمننا، اور کوئی راوی سجدے کا رفع دین نبی پاک سے نقل کرے تو وہ تیرا عمل نہیں. یہ آدھا مانا آدھا چھوڑا، یہ کام تو قرآن نے یہودیوں کا بتایا ہے. وہ تو خیر سے کہتے ہیں میں پکا علی حدیث ہوں اور پکا ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ روایت ہے جس پر ان کا مان. تیسرا بڑا پیش کرتے ہیں بائل ابن حجر، یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ آخر عمر میں اسلام لائے، 9 ہجری میں. تو معلوم ہوتا ہے بائل ابن حجر جو روایت کرتے ہیں رفع الجزین کی ابو داؤد میں، تو یہ آخر عمر کا عمل ہے، کیونکہ بائل ایمان لائے ہیں کب؟ 9 ہجری میں. اس سے پتہ چلتا ہے آخر تک رفع دین کرتے تھے. ہم نے کہا بہت اچھا، بائل ابن عجر 9 میں آئے، اور بائل ابن عجر خود کہتا ہے کہ سجدوں میں بھی آپ رفع دین کرتے تھے. پھر سجدوں والا رفع دین بھی آخری عمل ہوگا یا نہیں؟ پھر ان حدیث پر پکا عمل تو خمینی کا ان کا تو پھر بھی نہیں، وہ بیچارے سجدوں کا رفع دین بھی کرتے ہیں. آپ سے یہ پوچھے رکوع کا کیوں نہیں کرتے، آپ فوراً کہیں تم سجدوں والا کیوں نہیں کرتے، تم وہ وجہ بیان کر دو سجدوں، حالانکہ 9 حدیثیں موجود ہیں سجدوں میں رفع دین کرتے، 9 حدیثیں. تو وہ آپ سے سوال کریں رکوع کا کیوں نہیں کرتے، آپ فوراً کہہ دے تم نے سجدوں کا کیوں چھوڑا، بس جہاں تک اس کے دانے ختم ہو جائیں گے. اور کوئی جواب جب وہ کہے گا حدیث ضعیف ہے، تیرا جواب ضعیف ہے، وہ جو سجدوں والی روایت ہے ہم ثابت کریں گے بالکل صحیح ہے اور اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے. تو ضعیف حدیث نہیں، اس کا جواب ضعیف ہے، اور غیر مقلد بیچارے کا عقل نہیں ہوتا. اب بائل ابن حجر بھی گئے، مالک بن حمیرت بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، اور 40 روایتیں ہیں یہ. باقی وہ حضرت ابو حمید الصاحبی کی ابو داؤد سے پیش کرتے ہیں 10 صحابہ کے مجمع میں رفع دین کیا، حالانکہ بخاری میں سا موجود ہے، وہی ساتھی ہے صاحبی، ابو حمید صاحبی صحابی، اور بخاری میں نماز کی نقل اتار رہا ہے اور رفع دین کرنے کا تذکرہ تک نہیں. وہ روایت بخاری میں ہے اور بخاری میں رفع دین کوئی نہیں. وہی جب وہاں سے چلی ابو داؤد میں پہنچی وہاں رفع دین بھی ساتھ آ گیا. اب سوال ہے کہ آگے پیچھے بخاری بخاری بخاری یہ شروع ہوتا ہے. اب ابو داؤد کو سلام اور بخاری کی روایت کیوں چھوڑی؟ وہی روایت بخاری میں بھی ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے. بخاری کو آپ اس لیے ذرا سلام قطع کر دیا کہ وہاں رفع دین کوئی نہیں. وہ روایت ابو داؤد میں پہنچی تو رفع دین مر گیا وہاں پر, اور اس کے رابی بھی خیر سے ماشاء اللہ بڑے شیر ہیں. اس لیے جیسے یہ روایت جو ہے آتی ہے اس کی حضرت برا ابن عازم کی بخاری میں جو سب اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, وہاں روح کے لوٹانے کا کوئی تذکرہ نہیں. اور کوئی روایت جب ابو داؤد میں پہنچی اور بڑے شیر وہاں ملے اسی روایت نے کہہ دیا قبر میں روح لوٹائی جاتی ہے. منہال ابن عمر جیسے بنتی انہوں نے یہ کہہ دیا. اب بخاری کے قریب یہ للوڑ بھی نہیں آئے گا اور بخاری کے قریب یہ غیر مقلد بھی نہیں آئے گا. دونوں بخاری سے بھاگیں گے ابو داؤد کی طرف, کیونکہ وہاں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ گڑوا گڑوا تو تو پہلے کہتے رہیں گے اصحاب الکتب سادہ کتاب اللہ اب صحیح البخاری. ہم کہتے ہیں سادہ کتاب اللہ اب صحیح البخاری کہہ رہی ہے. وہ روایت براہ ابن عاصم کی روح کوئی نہیں لوٹتی اور بھی حدیثیں موجود. اور ابو داؤد کو اب سلام کیوں کرتے ہو؟ اب جا کے رفع دین بخاری سے ابو داؤد کی طرف کیوں بھاگے ہو اور کام بنتا وہاں پر بھی نہیں؟ یہ ان لوگوں کی دیانت ہے. اب اس کے بعد یہ ان کے بڑے دلائل ہیں, یہ مختلف جگہ سے پیش کریں گے. ہم چیلنج کریں گے کہ 50 صحابہ سے ثابت ہے رفع دین کا, 50 صحابہ سے. میں کہتا ہوں 50,000 سے بھی ثابت ہو. ایک دین کا ثبوت سنیت کی دلیل نہیں. او بزرگو, کسی چیز کا ثبوت اس کے سنت ہونے کی دلیل نہیں. تم نے تو سنت ثابت کرنی ہے, لیکن تم جو تقریریں کرتے ہو تم نے تو فرض ثابت کرنا ہے. فرض ثابت کرنا ہے کیونکہ نماز فاسد ہے فلاں ہے. تمہارا تو پورا دین ہی توحید بھی گئی سنت. اگر غیر مقلد کو آپ کہہ رہے تھے ایک گھنٹہ توحید پر بیان کر, سوال نہیں پیدا ہوتا وہ توحید بیان کر. ادھر ادھر کی کمپیوٹیشن ہوگا ہمارے علماء سے سنی ہوئی, اس کو کہا حدیث ہے کہ توحید بیان کر. اس کا موضوع یہ جس کو چھیڑیں گے جس بچو کو رفع دین خلف الامام آمین بالجار بس ان کا کھلاڑی ہو گیا. اگر ان کے ادھر ادھر مسئلہ ہو جائے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا بڑا علامہ ہی وہ ہے جو رفع دین کا اسپیشلسٹ ہو, MBBS کرائے رفع دین. اور آج تک ان MBBS اور ان ڈاکٹروں کو ایک حدیث نہیں ملی جس میں نبی پاک نے امت کو حکم دیا ہو اور رکوع جاتے ہوئے سجدہ رفع دین کرو, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرو. نبی پاک نے حکم نہیں دیا اور یہ چپل ہمیں حکم دیتا ہے. غیر مقلد کہتا ہے کر, اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کر. یہ حکم دینا یہ بھی خلاف سنت ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. یا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اس مقام پہ رفع دین کرو پھر تو یہ دعوت تھی سنت کے مطابق. جب آپ نے نہیں کہا غیر مقلد کون ہوتا ہے کہنے والا؟ نمبر دو, آپ نے ترغیب نہیں دی اس رفع دین کی. مصباح جتنی فضیلت بھی نہیں ذکر کی. رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے والے رفع دین کی کوئی ایک نیکی کا وعدہ بھی نہیں, فضیلت ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ترغیب نہیں دی. غیر مقلد ترغیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ ترغیب دیتا ہے. اس کا ترغیب دینا بھی اتباع نبوی کے خلاف, اتی اللہ باتی الرسول کے خلاف. جیس کو کہہ کہ ثابت کر آپ نے ترغیب دی. جب رسول اللہ نے ترغیب نہیں دی تو بے وقوف کون ہوتا ہے ترغیب دینے والا؟ یہ تیری ترغیب دینا بھی اس مسئلے پہ بدعت بنے گا, اتی اللہ اتی الرسول سے ہٹ کے ہوگا. تیسرا, آپ نے آخر زندگی تک رفع دین کیا ہو ایک روایت نہیں دنیا کتب حدیث کے ذخیرہ میں. آخر تک رفع دین کیا اور مقامات پر کوئی روایت نہیں, حکم کی کوئی نہیں, ترغیب پر کوئی نہیں ایک روایت بھی, اور تمام و استمرار پہ کوئی نہیں ایک روایت بھی نہیں ہے. اب جب یہ ساری چیزیں نہیں تو ہمیں رہنے دے قرآن کے ساتھ. قرآن یہی کہتا ہے ہم فی صلاتہم. یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ مواحد وہ مومن, ہم عن اللغو وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. اللغو, اللغو کا معنی ابن عباس نے کیا الشرک, ابن عباس نے کیا کیا الشرک. لیکن یاد رکھو یہ لغو کا ایک